Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 15 czerwca, minęła 11. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Skala cyberataków na Polskę jest tak duża, że będzie niejawne posiedzenie Sejmu w tej sprawie. Wysokość wynagrodzenia minimalnego i stawki godzinowej to jedne z tematów posiedzenia rządu. Finał Euro na Wembley zobaczy więcej kibiców. Chce tego brytyjski rząd. W ostatnim czasie jesteśmy przedmiotem bezprecedensowego ataku cybernetycznego na Polskę, na polskie instytucje i użytkowników skrzynek mailowych, powiedział rzecznik rządu. Dlatego premier zwrócił się do marszałek Sejmu o zwołanie jeszcze w tym tygodniu niejawnego posiedzenia Sejmu, by przedstawić posłom informacje w tej sprawie. Wiadomo, że skala tego zjawiska jest duża i nie dotyczy tylko ataku na skrzynkę szefa kancelarii premiera. W Sejmie jest Małgorzata Naukowicz. Małgosiu, wiemy, że posiedzenie niejawne będzie. Powiedz, czy wiemy kiedy? Tak, posiedzenie ma się rozpocząć jutro o godzinie 9 i będzie prowadzone już w normalnym trybie, o czym poinformowała posłów na początku posiedzenia marszałek Sejmu Elżbieta Witek. W związku z pismem premiera Mateusza Morawieckiego z prośbą o to, żeby zorganizować w trybie pilnym posiedzenie Sejmu niejawne związane z cyberbezpieczeństwem, czyli z bezpieczeństwem państwa, to posiedzenie w trybie niejawnym odbędzie się jutro o godzinie 9 rano i obowiązuje regulamin ten stały, niekowidowy, czyli wszyscy posłowie muszą być osobiście na sali posiedzeń. Posłowie mają najpierw zadecydować w głosowaniu, czy chcą niejawnego posiedzenia Sejmu. Następnie zostanie ogłoszona przerwa, by przygotować salę plenarną na obrady w trybie niejawnym. Małgorzata Naukowicz, dziękuję za relację. Jest 215 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarły 52 osoby, informuje Ministerstwo Zdrowia. Nowych infekcji i zgonów jest mniej więcej o połowę mniej niż tydzień temu. Do 10 milionów w pełni zaszczepionych osób brakuje 70 tysięcy. Tymczasem 200 tysięcy dzieci między 12 a 15 rokiem życia jest już zapisanych na szczepienia. Preparaty otrzymało do tej pory 100 tysięcy nastolatków z tego przedziału wiekowego. Wysokość wynagrodzenia minimalnego oraz stawki godzinowej za pracę. Projektami w tej sprawie zajmie się rząd na startującym właśnie posiedzeniu. Ministrowie omówią także zmiany w ustawie śmieciowej. Chodzi o ustalenie maksymalnej opłaty za odpady wliczanej na podstawie zużytej wody. O szczegółach Sylwia Białek. Zmiany w ustawie śmieciowej to konsekwencja sytuacji w Warszawie, gdzie zastosowanie metody uwzględniającej zużycie wody spowodowało znaczne podwyżki opłat za śmieci dla mieszkańców. Zgodnie z ustawą ma być wyznaczona górna granica opłat. Nowe przepisy mają także pozwolić gminom na wprowadzenie takich mechanizmów, które ograniczą koszt gospodarki odpadowej na ich terenie. Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę określana jest co roku. Do 15 czerwca Rada Ministrów przedstawia swoją propozycję płacy minimalnej w kolejnym roku Radzie Dialogu Społecznego. Przedstawiciele pracowników, pracodawców i rządu mają później 30 dni na wypracowanie wspólnego stanowiska. Przy braku porozumienia w terminie rząd ustala wysokość minimalnego wynagrodzenia w drodze rozporządzenia. Sylwia Białek, Polskie Radio. Przepisy ruchu drogowego są po to, by się do nich stosować, przypomina policja szczególnie osobom korzystającym z jednośladów. Warto pamiętać, że rowerzyści nie mogą jeździć po chodnikach, mówi Krzysztof Kownalik z Porozumienia Rowerowego. Co do zasady poruszamy się po jezdni lub po infrastrukturze rowerowej. Po chodniku możemy się poruszać wyjątkowo w sytuacji, w której opiekujemy się osobą do 10 roku życia, w sytuacji, w której są złe warunki atmosferyczne. No i trzeci przypadek, kiedy ruch na drodze jest dopuszczony z prędkością większą niż 60 km na godzinę, a chodnik ma powyżej 2,5 metra. Policjanci apelują także o używanie kasków i elementów odblaskowych. Nie są one obowiązkowym wyposażeniem rowerzysty, ale mogą uratować życie. Kończymy ważną informacją dla kibiców. Podczas finału Mistrzostw Europy na stadionie Wembley w Londynie na trybunach będzie mogło zasiąść 45 tysięcy kibiców, co oznacza zapełnienie obiektu w połowie. Takie są plany brytyjskiego rządu. Chce on potraktować finał na Wembley jako test przed zniesieniem ograniczeń pandemicznych. Na Wembley rozegrano już pierwszy mecz, w którym w niedzielę Anglia pokonała Chorwację 1-0, ale wtedy stadion był wypełniony kibicami w 1/4. Na tym legendarnym obiekcie zaplanowano także rozegranie 7 kolejnych meczów, w tym 2 półfinałów i właśnie finału 11 lipca. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed nami piękny i słoneczny wtorek, zwłaszcza w południowo-wschodniej części kraju. W innych regionach będzie przybywać chmur. Synoptycy zapowiadają tam przelotny deszcz i burze od Lubuskiego przez Wielkopolskę, Mazowsze, aż po Suwalszczyznę i Podlasie. Temperatury bardzo przyjemne, od 17 stopni nad morzem do 27 na południowym zachodzie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy.

tak jak w nagraniu Radiohead, emocje opadły po wczorajszym spotkaniu, chociaż jeszcze dwa przed nami. Witamy Państwa serdecznie w audycji Trójka do trzeciej. 11 minut po godzinie 11. Olga Szućko, Marek Zalewski, Piotr Łodej. Witamy z szatni. W przedpokoju kwitnie bez, a za oknem śnieg. Na kanapie siedzi cień, chyba dobrze jest. Raz, dwa, trzy, ty wypadasz z gry. Cztery, pięć, zapominam się. Znowu walczę sobie, tak jak lew, by siebie mieć. Ja tylko tutaj tańczę, nie zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie udaję, wiem, że tak mi już zostanie. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Robię to, co chcę. Na podwórku głos, to znajomy ktoś. Nie otworzę tamtych drzwi, choćby nie wiem co. Raz, dwa, trzy, ty wypadasz z gry. Cztery, pięć, zapominam się. Znowu walczę sobie, tak jak lew, by siebie mieć. Ja tylko tutaj tańczę, nie zostaję tu na zawsze. Tylko tutaj tańczę, nie zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie udaję. Się wczoraj dobrze bawił, z pewnością słuchacy, ale nie tylko. Ciekaw jestem Państwa opinii na temat wczorajszego spotkania, bo jak to niektórzy mówili, jeszcze dwa, tak? O, jak to było? O wszystko i o honor, jeśli dobrze pamiętam. No dobrze, ale może właśnie będzie dobrze, może będzie dobrze. Wciąż nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Pewnie Państwo mają swoją wersję zdarzeń na to, co wczoraj się wydarzyło. Dlaczego przegraliśmy? Kontakt z nami na trzy sposoby. Zachęcam mailowo trójka do trzeciej @polskieradio.pl. SMS-owo to krótko gdzieś w czasie przerwy podczas jazdy autem, na przykład 71335, numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych i telefon. Być może też mają Państwo odpowiedź, dlaczego wczoraj przegraliśmy. Dwie dwójki i siedem trójek, czekamy. No nie uciekniemy od tego, co wydarzyło się wczoraj, więc zajrzymy także do strefy kibica. To już za kilka chwil później w niezłej historii rok 1926 i Litwa, a przed samym południem 17 fragment powieści Stanisława Lema, Katar. Tak świętujemy w trójce rok Lema. Teraz 16 minut po godzinie 11, Green Day. Do you know what's with fire? It's not worth dying for. Does it take your breath away and you feel yourself suffocating? Does the pain weigh out the pride and you look for peace? tak właśnie było wczoraj. Kończył się mecz z 21 strzelbami. No, nie wszystkie były celne. 21 po 11. Trójkowa strefa kibica. 1-2 w pierwszym meczu na Euro naszej reprezentacji ze Słowacją. No nie na taki wynik liczyliśmy. Nasz reporter rozmawiał z kibicami po meczu w miejskim ogródku w Białymstoku i jak podkreślają rozmówcy, jeszcze nie tracą nadziei na wyjście z grupy podopiecznych Paulo Sousy. No jest taki jest generalnie, no brakowało tej takiej podstawowej energii. Oczekiwaliśmy czegoś więcej. Niestety po tej czerwonej karce Krychowiaka coś się załamało. No ostatnia akcja. Była szansa, żeby Benarek tutaj nam zrobił mecz, ale... Niestety drugi mecz standardowo musimy zagrać, jak to się mówi. To będzie mecz o wszystko i będzie mecz o honor. Wyszło jak zawsze. Generalnie rzecz biorąc mocno mnie nie zaskoczyli. Ale skoro Słowacja, taki mały kraj, u nich przez to, że jest ten kraj mniejszy, to jest łatwiej wyselekcjonować dobrych zawodników. Niestety nie chcieliśmy, ale przewidywaliśmy. Mieliśmy takie negatywne jakieś przeczucia. Bez oczekiwań. Pracowaliśmy Polsce, ale właśnie tak grali bez pomysłu bardzo. Ale wcale nie było tak źle. Następnie możemy wygrać. Przynajmniej tak trzeba myśleć. Po co tam pojechaliśmy, prawda? Jeżeli chłopaki graliby przez cały mecz, tak jak w dziesiątkę w ostatnich 5 minutach, to znaczy, że mogą sobie coś dać. Jakaś tam szansa jest. I wcale nie musimy wyliczać do tych trzech słynnych meczów. Nasi na pewno nie są najlepsi, ale nie takie zespoły, że tak powiem, może nie elegancko, dochodziły daleko. Grecja kiedyś została mistrzem Europy, grając niezupełnie fenomenalnie. Polacy mają taką drużynę, jaką mają, ale naprawdę są w stanie z siebie dużo wydobyć i pokazali to w ostatnich chwilach tego meczu i trzymam za nich kciuki. Ale to wszystko siedzi w głowach chłopaków, więc pytanie, jak oni do tego właściwie podejdą. Na obecną chwilę Słowacja, okej, 3 punkty, ale o tym trzeba już teraz zapomnieć po prostu i skupić się na tym, co nas czeka. W takim turnieju tak naprawdę decydują chwile, decydują minuty. Więc mam nadzieję, że te minuty będą należeć do Polaków. Rywale niełatwiejsi. Wydaje mi się, że zagramy najlepiej z Hiszpanią. Tak zwykle Polska gra. Wygramy z Hiszpanią 2-1. No niestety, wynik nas nie satysfakcjonuje. Natomiast liczymy na kolejne mecze, może będzie lepiej. Z Hiszpanią może być ciężko, ale może jeszcze chłopaki będą mieli czas, żeby poćwiczyć. Do soboty. Wierzy pani cały czas w wyjście z grupy? Oczywiście. Polska gola. I jeszcze jednego. I nie do naszej bramki uśmiechnął się też nasz reporter Marcin Mazewski, który rozmawiał z kibicami wczoraj w Białymstoku w miejskim ogródku. Swój drugi mecz w turnieju nasza reprezentacja zagra w najbliższą sobotę w Sewilli. Naszym rywalem będą wyżej notowani Hiszpanie. Rozum podpowiada jedno, natomiast serce liczy na niespodziankę. No taka to rzeczywistość. Sorry boys. Ty ja... Samotny wie wiatr, idziesz sam, płoną ogniska. W tę noc stoimy przed ołtarzem, pośród gwiazd mówisz mi tak. Będę cię szukać, czekać i ufać, dobijać i pukać do twych bram. Będę cię szukać, czekać i ufać, będę cię szukać pośród gwiazd. Kto wie, co będzie za 100 lat? Może tam idziemy razem i płoną ogniska, jak wtedy przed ołtarzem. Pośród gwiazd śpiewasz mi tak. Będę cię szukać, czekać i ufać. Będę cię szukać, szukać, będę cię szukać. Tak jak wczoraj też padło to sakramentalne, że piłka szuka zawodników, a my szukamy odpowiedzi. Pan Rafał podpowiada nie dlaczego przegraliśmy, a dlaczego nie wygraliśmy. Takich odpowiedzi szukajmy. Dobrze, niech i tak będzie. Trójka do trzeciej małpa polskieradio.pl to adres mailowy 71335 SMS-owo i telefonicznie 2 2 i 7 3. Cóż, wygrała drużyna lepsza. Co, nad rozsławionym mlekiem nie ma co już płakać, a słynny dziennikarz, który by zapytał dzisiaj, to pytanie zasadnicze. Czy można było zapobiec tej tragedii? No oczywiście nie można było, bo zespół był lepszy naszych sąsiadów. No i trudno. Przegraliśmy, czekamy dalej na dalsze mecze z nadzieją, że będzie lepiej. Pozdrawiam. Pozdrawiamy i bardzo dziękujemy. Wyglądamy w przyszłość, ale także sięgamy po historię, także tę związaną z naszymi sąsiadami. I taka właśnie już za chwilę. Niezła historia. Czas na wtorkową lekcję historii. Profesor Tomasz Gajownik, historyk Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. 15 czerwca 1926 roku Mykolas Szlezewiczius został po raz trzeci premierem Litwy. Dobrze wypowiedziałem nazwisko, panie tak, profesorze? Tak, bo widzę te oczy słabe z litewskiego jestem. Nie to, co pan profesor. Nie, to każdy ma jakieś początki, prawda? Ja też jak zaczynałem przygodę z językiem litewskim, jeżeli chodzi o dokumenty, to miałem podobnie. Szlezewiczius. Tak jest. Kim był? O, Szlezewiczius był jedną z czołowych postaci litewskiej sceny politycznej. Moglibyśmy tutaj dużo o nim mówić. W każdym razie, pomijając kwestię, że był on czołowym działaczem Związku Chłopskiego, tak zwanej partii Ludynankai, był właśnie trzykrotnym premierem Litwy, osobą, która odegrała niebagatelną rolę w trzech momentach przełomowych dla Republiki Litewskiej, właśnie w latach 1919-20, w roku 23 i właśnie w 26. Była to osoba, która nie do końca zgadzała się z polityką prowadzoną przez państwo litewskie wobec Rzeczpospolitej Polskiej, ale z drugiej strony z tytułu racji stanu popierała te działania, więc polityk w pewien sposób dualistycznie patrzący na stosunki polsko-litewskie. Ale nie zgadzał się zanim został premierem, rozumiem. Tak, bo po raz pierwszy, gdy został premierem w roku 1918, był bardzo mocno zaangażowany w kwestię, bym powiedział, uregulowania korzystnego dla państwa litewskiego statusu wilnej ziemi wileńskiej, co oczywiście stało w sprzeczności z polskimi interesami. Natomiast później już w jakimś stopniu troszeczkę jego postawa ewoluowała, ale niewątpliwie był to polityk, który przede wszystkim, ponad wszystko stawiał litewską rację stanu. Niezła historia. Zazwyczaj próbuję odnieść to do warunków polskich. Gdybyśmy mieli porównać Szlezewiciusa do któregoś z polskich polityków okresu międzywojennego, to kto to by był, zdaniem pana profesora? Oj, nigdy nie robiłem takiego porównania i pana pytanie z jednej strony bardzo mi się podoba, ale jest też dla mnie bardzo zaskakujące. Nie jestem w stanie tak na szybko przywołać postaci, która by była w jakiś sposób adekwatna, jeżeli chodzi o działania względem Szlezewicziusa. No, jeżeli chodzi o liczbę pełnionych urzędu premiera, no to Szlezewiczius bardzo nam przypomina Kazimierza Bartla, o którym wspominaliśmy, tak? 3-5, co prawda. Natomiast jeżeli chodzi o politykę zarówno zewnętrzną, jak i wewnętrzną, myślę, że tutaj moglibyśmy porównać go w jakiś stopniu do Wincentego Witosa, bo obaj byli działaczami ludowymi. Panie profesorze, jakie były konsekwencje utworzenia tego gabinetu? Przede wszystkim musimy pamiętać, że to były wybory, które odbyły się w maju 1926 roku, w którym po raz pierwszy przegrała je Chadecja, co oznaczało całkowitą zmianę kierunków polityki, przede wszystkim zagranicznej, prób zmiany kierunku polityki zagranicznej, to znaczy próba odejścia od zacieśnianych więzów z Republiką Weimarską na rzecz współpracy z kooperantami lokalnymi i ze Związkiem Sowieckim. Tutaj to podporządkowanie się Republice, prawda? O czym niedawno rozmawialiśmy. No, tak, oczywiście, to w tym sensie między innymi. I co jest ważne, to to, że we wrześniu 1926 roku rząd Szlezewicziusa zawiera czy odnawia traktat ze Związkiem Sowieckim, ten, który obowiązywał od dnia 12 lipca 1920 roku. Z jednej strony był to dokument, który w dalszym ciągu podkreślał przynależność Wilna do Litwy, natomiast w takim wymiarze pragmatycznym i praktycznym bardziej koncentrował się na możliwej współpracy w zakresie ekonomicznej i militarnej Litwy z Związkiem Sowieckim, co nie podobało się bardzo wielu kręgom państwa litewskiego i które doprowadziły do tego, że w grudniu 26 roku doszło do zamachu stanu. Coś mi się wydaje, że do tematu Litwy jeszcze niedługo będziemy wracać. Prawdopodobnie. To tylko początek. Bardzo dziękuję. Historyk profesor Tomasz Gajownik. Aciu państwu, aciu panu redaktorowi. A, po litewsku. Po litewsku. Dziękuję. Niezła historia. 10 palców na lewą stronę, drugie 10 na prawą stronę głowy. Zastanawiamy się, dlaczego wczoraj nie wygraliśmy wspólnie z Państwem w strefie kibica. Zachęcam do korespondencji 2 2 7 3 7 1 3 3 5, no i oczywiście mailowo także 3@polskieradio.pl. Za 20 minut południe. Teraz nowy John Mayer. Gotta know me. No i to jest występ, na który z pewnością czeka wielu. Koncert Johna Mayera. Na taki koncert człowiek mógłby wydać wszystkie monety i banknoty. To od pani Ewy. Wierna fanka Johna Mayera również z nami na słuchu i bardzo się cieszę. Sygnały od państwa, między innymi od pani Marysi. A cóż panowie porabiają w szatni? Nie wiem, nie znam się. Być może zbierają myśli, by wytłumaczyć się po tym, co wczoraj zobaczyliśmy przed dzisiejszą konferencją i przed kolejnymi meczami. Sygnały od państwa. Telefoniczne, między innymi 2 2 i 7 3. Jeżeli stawka jest tak wysoka jak Mistrzostwa Europy, to naprawdę trzeba troszeczkę poważniej podejść do sprawy. To już jest zawodowy sport, to są naprawdę bardzo duże pieniądze, wielki prestiż i no nasza reprezentacja nie wyglądała w jakikolwiek sposób, jakby miała być przygotowana na tak dużą imprezę. Nie, chyba wyglądała, że jest przygotowana, przynajmniej było trochę czasu i energii w to włożone, ale no właśnie o to ale chodzi. 2 2 7 3, 7 1 3 3 5, 3 do 3 małpa polskieradio.pl. Tam gdzie był mój rodzinny dom, w pustych ścianach wieje tylko wiatr. Dawno tam przyjaciół nie ma już, ślepy ląd. Oceanem życia burzy się cudzy mąż, tak dawno spłonął już. Teraz nikt nie liczy cudzych stanów. To co masz, to suchej ziemi gaz. Minut pozostało do południa. Czas na naszą powieść w wydaniu dźwiękowym. Bohater uczestniczy w nietypowej próbie odkrycia tajemnicy śmierci pewnego Amerykanina. O pomoc poprosił francuskiego uczonego eksperymentatora. Czas na naszą codzienną lekturę. Tak właśnie świętujemy. Rok Lema w Trójce. Stanisław Lem. Czyta Przemysław Bluszcz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Zgodził się mnie wysłuchać. Miałem też przy sobie mikrofilm ze wszystkimi materiałami, by ilustrować prelekcję. Odcinek 17. To łamigłówka, powiedziałem, wkładając pierwszą rolkę do aparatu. Złożona z kawałków, z których każdy z osobna jest przejrzysty, a razem łączą się w nieprzejrzystą całość. Już i Interpol połamał sobie na niej zęby. Ostatnio przeprowadziliśmy akcję symulacyjną, o której opowiem panu później. Nie dała rezultatu. Wiedziałem, że jego program śledczy znajduje się w fazie doświadczeń. W praktyce nie był nigdy stosowany i rozmaicie o nim mówiono. Ale zależało mi na zaintrygowaniu go, więc postanowiłem mu zaaplikować wariant rzeczy lapidarny. Czerwca za przeszłego roku dyrekcja neapolitańskiego hotelu Savoy powiadomiła policję, że Roger T. Coburn, 50-letni Amerykanin, udawszy się rankiem poprzedniego dnia na plażę, już z niej nie wrócił. Było to podejrzane, bo Coburn, który mieszkał w Savoy od 20 dni, co dzień rano udawał się na plażę, a że z hotelu jest do niej 300 kroków, chodził w płaszczu kąpielowym. Nadzorca plaży znalazł wieczorem ten płaszcz w jego kabinie. Coburn znany był jako doskonały pływak. Przed 20 kilku laty należał do czołówki amerykańskich kraulistów, a i jako starszy pan zachował niezłą formę, choć miał skłonności do tycia. Nikt nie zauważył jego zniknięcia na zatłoczonej plaży. Gdy po 5 dniach przeszedł mały sztorm, fale wyrzuciły jego ciało na brzeg. Uznano by tę śmierć za nieszczęśliwy wypadek, jakich co najmniej kilka rokrocznie zdarza się na każdej większej plaży, gdyby nie parę drobiazgów, które sprowokowały śledztwo. Zmarły makler z Illinois był człowiekiem samotnym, a że zginął śmiercią gwałtowną, dokonano obdukcji, która wykazała, iż utonął na czczo. Natomiast kierownictwo hotelu twierdziło, że udał się na plażę po śniadaniu. Sprzeczność raczej błaha. Lecz prefekt policji był źle z grupą radnych miejskich, którzy włożyli kapitał w rozbudowę hoteli, między innymi Savoyu. A niedługi czas przedtem w tymże Savoyu zdarzył się wypadek, o jakim będzie mowa osobno. Prefektura zainteresowała się hotelem, którego gościom przytrafiają się nieszczęścia. Dyskretne śledztwo polecono przeprowadzić młodemu aspirantowi. Wziął więc pod lupę hotel i jego mieszkańców. Jako świeżo upieczony detektyw bardzo chciał zabłysnąć przed swoim szefem. Dzięki takiej gorliwości wyszły na jaw dość dziwne rzeczy. Rankiem bywał Coburn na plaży, po obiedzie odpoczywał, a pod wieczór chodził do zakładu balneologicznego braci Vittorinich na kąpiele siarczane, które przepisał mu miejscowy lekarz dr Giono. Coburn cierpiał bowiem na początki choroby reumatycznej. Okazało się, że wracając z zakładu Vittorinich, Coburn miał w ciągu ostatniego tygodnia przed śmiercią 3 wypadki samochodowe. Zawsze w podobnych okolicznościach. Usiłował przejechać skrzyżowanie na czerwonych światłach. Wypadki były niegroźne. Stłuczki blachy i kończyły się karą pieniężną i reprymendami. Nadto zaczął w tym czasie jadać kolację w pokoju, a nie jak dotąd na wspólnej sali. Kelnera wpuszczał dopiero upewniwszy się przez zamknięte drzwi, że to pracownik hotelu. Przestał też chodzić po zachodzie słońca na spacery wokół zatoki, co w pierwszych dniach pobytu stało się jego zwyczajem. Wszystko wskazywało na poczucie prześladowania czy zagrożenia, gdyż ucieczka przez zmianę świateł z żółtych na czerwone jest znanym sposobem pozbycia się prześladowcy w aucie. W tym ujęciu Stawały się też zrozumiałe środki ostrożności podjęte przez zmarłego w hotelu. Niczego więcej jednak śledztwo nie wykryło. Coburn, bezdzietnie rozwiedziony przed 14 laty, z nikim się w Savoyu nie zbliżył. Nie miał też, jak stwierdzono, znajomych w mieście. Wykryto tylko, że na dzień przed utonięciem usiłował nabyć u rusznikarza rewolwer, bo nie wiedział, że we Włoszech potrzebne jest na to zezwolenie. Nie mając go, kupił imitację wiecznego pióra, która pozwala opryskać napastnika mieszaniną gazu łzawiącego i trudno usuwalnego barwnika. Pióro to nierozpakowane znaleziono w jego rzeczach i tym sposobem trafiono do firmy, która je sprzedała. Coburn nie znał włoskiego, a rusznikarz bardzo słabo władał angielskim. Dowiedziano się tylko, że Amerykanin pragnął broni, która unieszkodliwiłaby groźnego przeciwnika, a nie byle złodziejaszka. Ponieważ wypadki zdarzały się Coburnowi zawsze w powrotnej drodze z zakładu balneologicznego, aspirant zwrócił kroki do Vittorinich. Pamiętano tam Amerykanina, bo był dość szczodry wobec obsługi. W jego zachowaniu nie zauważono jednak nic szczególnego poza tym, że ostatnio bardzo się spieszył i wychodził prawie mokry, nie zwracając uwagi na ostrzeżenia kąpielowego, by odczekał swoich 10 minut. Tak wątłe wyniki śledztwa nie zadowoliły aspiranta, który w przystępie gorliwości i natchnienia począł przeglądać księgi zakładu. Zapisuje się w nich wpłaty wszystkich biorących kąpiele i przychodzących na zabiegi wodolecznicze. Przemysław Bluszcz czyta powieść z połowy lat 70. Stanisław Lem. Katar. Muzyka Łukasz Borowiecki. No, wychodzi na to, że stajemy się świadkami niejednej śmierci w tajemniczych okolicznościach. Fragment 18 naszej codziennej lektury Stanisława Lema, Katar, jutro. I coś mi się wydaje, że chyba seria kolejnych zagadek. Zachęcamy do słuchania za 5 minut w samo południe w serwisie informacyjnym Trójki. Ważne informacje dla starszych i młodszych. Zachęcamy do pozostania z nami. Inni bliźnim dobrze czynią, nieba im przychylić chcą. Ja się cieszę złą opinią, cieszę się doprawdy nią. Opinia szelmy i krętacza Machiavelle mu nie uwłacza, gdy twierdzą o nim, że jest łobuz, przygarnie go nie jeden obóz. A kiedy jak najęty kłamie, to mówią wtedy o programie. Do nagłych wolt ujawnia chętki, faktami gardząc kreśli plany. Dopowiadają facet giętki, polnych faktów pokonanych. Bez interesowności szczytem.